Book 2 24 24 24 المواعيد Уговорка Уговорка هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ أفتوبوس لي إسبوسنا؟ أفتوبوس لي إسبوسنا؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. أست чаках половин час. أست чаках половин час. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Нямаш ли мобилен телефон със себе си? Нямаш ли мобилен телефон със себе си? كن دقيقا في المرة القادمة. Следващият път бъди точен. Следващият път бъди точна. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Следващият път вземи такси. Следващият път вземи такси. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Следващият път вземи чадър със себе си. Следващият път вземи чадър със себе си. Гадан, عندي عطلة. Утре съм свободен. Утре съм свободна. هل سنلتقي غدا؟ Да се срещнем утре. Да се срещнем утре. Юсифуни. غدا لا يناسبني. Съжалявам. Утре не става. Съжалявам. Утре не става. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? Имаш ли нещо предвид за края на седмицата? أو قد صرت متواعدا؟ Или вече имаш уговорка? Или вече имаш уговорка? اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Предлагам да се срещнем в края на седмицата. Предлагам да се срещнем в края на седмицата. هل نقوم بنزهة؟ Да направим пикник? Да направим пикник. هل نسافر إلى الشاطئ؟ Да отидем на плажа. Да отидем на плажа. هل نسافر إلى الجبال؟ Да отидем в планината. Да отидем в планината. سأخذك من المكتب. Ще те взема от офиса. Ще те взема от офиса. سأخذك من المنزل. Ще те взема от къщи. Ще те взема от къщи. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Ще те взема от автобусната спирка. Ще те взема от автобусната спирка.